สายต่อไปมารออยู่แล้วกับสายของคุณมังกรครับคุณมังกรปัจจุบันอายุ35ปีคุณมังกรบอกว่ามีเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นภายในซอยนึงและกันอยู่ในจังหวัดนนทบุรีครับย้อนกลับไป20ปีแล้วตั้งชื่อเรื่องว่าเห่าหอนชวนหลอนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณมังกรอยู่กับเราครับสวัสดีครับมังกรครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณมังกรได้เสียงผมชัดเจนไหม ได้ยินชัดเจนครับผม โอเคเสียงคุณมังกรหล่อมากเลยพี่ขวัญขออนุญาตชมก่อน ครับผม ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ผมอยู่จังหวัดสกลนครครับ อยู่ที่สกลนครเลยเหรอ ใช่ครับ โอ้โหแล้วต้องถามมาล่ะฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ย ผมฟังก็ดูมีดูไลฟ์สดนะครับแล้วก็ผมก็ฟังย้อนหลังบ้างแล้วก็ดูทาง YouTube เป็นพวกคลิปเก่าๆอะไรประมาณนี้คร ับ อ๋อโอเคไงก็กดติดตามกด Subscribe ช่องหรือช่อง13หรือยัง กดเรียบร้อยแล้วครับ ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากส่วนมากใครที่กดเนี่ยจะหน้าตาดีนะครับ คร ับ อ่ะมังกรครับแต่ว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นนทบุรีเดี๋ยวก่อนนะพี่ขวัญถามก่อนพื้นเพแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย ผมเป็นคนจังหวัดนนทบุรีเลยครับ แล้วไปทำอะไรอยู่สกลนครตอนนี้ อ๋อผมมาทำธุรกิจครับผมมาค้าขายที่นี่ครับผม อ๋อค้าขายเนาะ ครับ โอเคเดี๋ยวเราฝากร้านได้ช่วงท้ายแล้วกันนะหลังเล่าจบก่อนแล้วกันเนาะ ครับ โอเคนะครับมังกรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ซอยหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีผ่านมา20กว่าปีแล้ว ใช่ครับ เห่าหอนชวนหลอนเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได ้อืม นะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ครับผม ครับก็ในวัยเด็กนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมก็อาศัยอยู่กับคุณยาย2คนนะครับ ครับ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ของผมก็จะทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ คร ับ นานๆก็จะมาเยี่ยมเยียนผมกับยายสักครั้งหนึ่งนะครับ ครับ ชีวิตของผมก็เหมือนชีวิตของเด็กๆทั่วไปนะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไปเรียนนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับยายผมเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผักนะครับช่วงเวลาประมาณสักตีห้าเนี่ยคุณยายก็จะตื่นแล้วพอตื่นเสร็จแกก็จะไปที่ตลาดนนทบุรีนะครับ เพื่อไปรับผักมาขายนะครับพอแกไปรับผักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตอนเช้าเสร็จปุ๊บแกก็มีหน้าที่ที่จะพาผมไปโรงเรียนนะครับเย็นก็ไปรับผมกลับนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับชีวิตผมเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่แบบเนี้ยตลอดเลยนะครับก็มีอยู่วันนึงนะครับก็เป็นวันหยุดของผ ม วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับหลังจากที่ผมก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันที่จริงผมก็ไม่ได้เครียดอะไรหรอกแต่ว่าก็เราก็ไปเรียนหนังสือมา5วันแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็คือเป็นวันของเรานะครับ เป็นวันที่เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะนัดรวมตัวกันนะฮะไปขี่จักรยานเล่นบ้างไปดีดลูกแก้วบ้างไปเล่นไพ่เล่นอะไรก็แล้วแต่ที่จะสรรหามาเล่นนะครับแล้วทีนี้มันชีวิตในตอนนี้มันก็ผ่านไปนะครับในช่วงนี้ก็ผ่านไปจนมาอีกอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์นึงก็หลังจากที่ผมได้เรียนมา5วันแล้วนะมาก็เข้าถึงวันหยุดวันเสาร์วันเนี้ยผมก็เตรียมตัวออกไปเล่นกับเพื่อนๆตามปกติทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังจะออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านผมกำลังเดินไปจะไปหาเพื่อนผมก็เจอสุนัขสีดำตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยความว่าผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็กลัวก็จึงรีบวิ่งกลับเข้ามาบ้านทีนี้ยายผมก็ถามว่าเอ้าทำไมกลับเข้ามาบ้านล่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยเวลาออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับเข้ามาอีกทีนึงก็คือคุณยายผมเนี่ยจะต้องไปตามพูดง่ายๆว่าผมก็ออกไปข้างนอกซะแบบเล่นกับเพื่อนๆซะข้าวปลาไม่ต้องกินเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่ายายยายมันมีสุนัขตัวหนึ่งอ่ะเดินเข้ามาในซอยบ้านเรานะครับแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าในซอยที่ผมอยู่เนี่ย จะไม่มีบ้านไหนเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าสุนัขดำตัวนี้มันมาจากตรงไหนมาจากทางไหนกันแน ่ นะครับทีนี้ยายผมเนี่ยพอรู้แกก็ออกไปดูว่าเอ๊ะสุนัขดำมาจากไหนอย่างเงี้ยแกก็ออกไปดูและแกก็เดินกลับเข้ามาแกก็มาบอกผมว่าเออดีแล้วล่ะที่เดินกลับเข้ามาบ้านถ้าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมามันจะกัดเอาแล้วทีนี้ยายผมเนี่ยก็บอกว่าสุนัขตัวเนี้ยมันแปลกๆเขาว่าน้ำลายเนี่ยมันยืดยายบอกน้ำลายมันยืดแล้วหางมันตกมันเดินแข็งๆเนี่ยจะเป็นสุนัขบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู ้ ทีนี้พอผมรู้อย่างนั้นผมก็รู้แล้วผมออกไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้ทีนี้ผมก็ไปตักข้าวมานั่งกินนะเปิดการ์ตูนดูไปสักพักหนึ่งทีนี้มันก็มีเสียงเอตโลวายๆกันเลยในซอยผมนะเขาก็บอกว่าคนโดนหมากัดคนโดนหมากัดไม่รู้หมามาจากไหนมากัดคนในหมู่บ้านเราในซอยหมู่บ้านเราเสร็จแล้วก็เป็นไอ้สุนัขดำตัวนั้นแหละมันกัดผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผมนี่แหละแต่ตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักเขาว่าเขาชื่ออะไรนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อายุก็เป็นวัยรุ่นน่ะอายุสักประมาณ20กว่าๆนั่นแหละเขาโดนกัดแล้วทีนี้พอโดนกัดปุ๊บคนในหมู่บ้านผมที่เขาเห็นเหตุการณ์อ่ะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหลายๆคนเขาก็หยิบไม้ถือไม้กันไปท่อนใหญ่ๆเลยเขาก็ไปช่วยคนที่ถูกกัดไปตีตอนนั้นผมก็เป็นเด็กอ่ะเนาะผมก็อยู่ในบ้านพอเห็นเหตุการณ์ชุลมุนว่าผมก็แค่ออกไปดูอยู่ตรงหน้าบ้านผมไม่กล้าเข้าไปดูตรงที่เขากำลังตีหมากำลังมีเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปดูหรอกด้วยความว่าเป็นเด็กก็กลัวนะแต่ไม่รู้ผมนึกยังไงอยู่ดีๆไอ้ความกลัวผมมันก็หมดไปผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นแหละทีนี้เขาก็ลุมตีกันอ่ะเขาบอกว่ามันตายแล้วมันตายแล้วก็คือสุนัขตายแล้วแล้วเขาก็พาพี่คนที่ถูกกัดเนี่ยพากลับไปบ้านผมก็เลยคิดว่าสงสัยเขาคงไปทำแผลมั้งเดี๋ยวคงพาไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะผมก็เห็นสุนัขมันก็นอนตายอยู่นั่นน่ะตายแล้วก็ผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวเดินกลับเข้าบ้านดีกว่าคงไม่มีอะไรหรอกระหว่างที่ผมจะเดินกลับมันก็มีผู้ชายอยู่คนนึงนะก็เป็นผู้ใหญ่อายุสักประมาณ30ได้แล้วเขาก็ถือจอบมาผมก็คิดว่าเขาคงจะเอาจอบมาขุดหลุมไว ้ฝัง สุนัขมั้งก็คิดอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาเอาจอบมาสับคอหมาหมาที่ตายแล้วเขาสับคอหมาขาดเลือดพุ่งกระฉูดเลยผมนี่ตกใจโอ้โหผมตกใจแล้วผมยืนตัวแข็งเลยตัวแข็งหน้าซิดไปหมดเลยยืนแบบช็อกอะเหมือนคนช็อกผมตะลึงเลยเอ๊ะมันยังไงกันใจคอไม่ดีแล้วพอตัดเสร็จเขาคอหมามันขาดออกจากตัวมาละเขาก็ถือหัวหมาเนี่ยเดินผ่านหน้าผมไปเลือดก็หยดไหลเป็นทางเลยผมก็ยืนนิ่งอยู่พักนึงพักใหญ่ด้วยความตกใจอะจนผมรู้สึกว่าตอนนี้สติผมกลับมาแล้วผมก็เดินกลับไปบ้านผมด้วยความที่วันนี้พูดไปที่ผมยังใจสั่นๆอยู่เลยยังมีความรู้สึกว่าภาพมันติดตาเหลือเกินเลยเอ้ยโหสับเลือดกระฉูดหัวหมาเดินผ่านหน้าเราไปก็ปรากฏว่าวันนั้นผมกลับเข้าบ้านแล้วก็ไม่ออกไปอีกเลยไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเลยจนมาถึงวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดอีกวันนึงผมก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านไปทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าคนที่โดนกัดเขาจะยังไงที่ผมก็ไม่รู้ข่าวคราวเขาเลยว่ายังไงไปโรงพยาบาลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะพอเสร็จแล้ววันจันทร์ยายก็โรงเรียนเปิดยายก็พาผมไปเรียนตามปกติแต่ช่วงที่ผมเลิกเรียนยายมารับผมอะยายบอกผมว่าวันนี้อย่าออกไปไหนนะวันนี้มีคนบ้ามาอารวาสผมก็ถามว่าคนบ้าอะไรยายคนบ้าใครเหรอยายบอกว่าคนที่โดนหมาดำกัดอ่ะนั่นแหละเขาอาละวาดคุ้มข้างแล้วทีนี้เขาก็วิ่งเตลิดเข้าไปหลังซอยซึ่งผมจะบอกกับคุณว่าหลังซอยที่ผมอยู่น่ะมันเป็นคล้ายๆป่านึกออกไหมฮะแล้วมันจะมีคล้ายๆเหมือนเป็นต้นกกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจที่มันจะเป็นหญ้าสูงๆเลยครับ แล้วมันก็จะมีแบบมีน้ำคำน้ำอะไรตรงนั้นอ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆว่าพอมีต้นกกขึ้นแล้วมันก็มีน้ำแต่เป็นน้ำเสียน้ำคำน้ำดำอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจ นั่นแหละเขาเตลิดเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้คนในหมู่ในซอยหมู่บ้านผมเขาก็กลัวกันคราวนี้หวาดผวาไม่ให้ใครออกจากบ้านเลยไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแล้วลูกหลานเด็กๆใครก็แล้วแต่เพื่อนๆผมก็แล้วแต่ไม่ออกจากบ้านกันสักคนเลยทีนี้เขาก็ไปแจ้งตำรวจและคนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปตามหาไอ้คนที่คลุมคลั่งเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่เจอจนมาถึงตอนกลางคืนปกติตอนนั้นผมเด็ก10กว่าขวบเนี่ยผมก็นอนดึกนะผมยอมรับว่าช่วงนั้นอ่ะผมจะติดรายการผีด้วยไอ้พวกรายการอะไรชมรมขนลุกอะไรพวกเนี้ยผมติดหนังติดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะนอนดึกนอนดึกมากเลยซึ่งปกติเวลาผมจะนอนเนี่ยมันก็ประมาณสัก4ทุ่มกว่า5ทุ่มเนี่ยผมก็จะนอนแล้วซึ่งผมเนี่ยจะเป็นคนที่นอนดึกกว่าเด็กปกติทั่วๆไปเพราะว่าด้วยว่าติดหนังติดรายการเลยเนี่ยแหละครับทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงเห่าหอนตอนสักประมาณ4ทุ่มกว่า5ทุ่มผมได้ยินเสียงหอนแต่ว่ามันจะเป็นเสียงหมามันก็ไม่ใช่ผมแยกแยะออกมันคล้ายๆเป็นเสียงคนน่ะทําเสียงหมาหอนน่ะนึกออกมั้ยฮะเอ๊ะเราก็งงๆเอ๊ะปกติบ้านเราในซอยหมู่บ้านเรามันไม่มีหมาเลยนะครับแล้วเสียงหอนมาจากไหนแต่เรารู้อยู่ว่ามันมีคนคุ้มข้างคนคุ้มข้างเนี่ยตะเลิดเข้าไปในป่าซึ่งเราก็ไม่คิดแล้วว่าเขาอาจจะคุ้มข้างแต่ว่าไอ้เสียงหอนนี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้มั้งและอีกอย่างนึงเสียงเนี่ยถ้าคนหอนน่ะคนหอนเนี่ยมันจะคงจะไม่ดังแบบเป็นเสียงหวยหวนมาแบบได้ยินกันทั่วซอยขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ปรากฏว่าเขาได้ยินกันทุกวันเลยทีนี้ในซอยบ้านผมเนี่ยก็หวาดกลัวหวาดผวากันหมดทีนี้ก็กลัวกันไปใหญ่เลยขนาดยายผมเนี่ยปกติแกจะต้องตื่นไปตลาดแกก็ไม่ไปทีนี้พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บก็วุ่นวายกันไปใหญ่ทีนี้ตำรวจก็มาอีกทีนี้ก็ช่วยกันค้นหาเลยค้นหากันเป็นวันก็ไม่เจอวันก็ไม่เจอก็จนมาถึงกลางคืนก็มีเสียงหอนอีกวันหนึ่งโอเคแล้วเราก็คิดเอ๊ะมันยังไงกันแน่มันเกิดอะไรกันขึ้นมันก็ยังหาคำตอบไม่ได ้ เอ๊ะอะไรวะจนคืนนั้นก็ผ่านไปทีนี้ก็มาวันพุธแล้ววันพุธก็มากันอีกตำรวจก็มากันอีกแล้วก็มีพวกผู้ชายมีคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันไปตามหาอีกทีนี้ก็ไม่เจอก็มาถึงกลางคืนก็มีเสียงหอนแต่ทีนี้มันหลอนกว่าเดิ ม คืออันนี้ผมได้ยินมานะก็คือคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้คนคนนี้มันลักษณะแบบออกมาจากป่าหรือไงก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใส่เลย อ ันนี้คือผมได้ยินเขาพูดมาเขาบอกว่ามันก็เดินเหมือนแบบคานเหมือนหมาเลยครับเดินสี่ขาคานสี่ขาอย่างนั้นอ่ะคานอยู่ในหมู่บ้านเขาบอกเขาเห็นกันแบบนั้นอ่ะผมก็ฟังไม่ได้เอ๊ะมันมีด้วยเหรอแต่เขาบอกเขายืนยันว่าเขาเห็นกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมันบ้านในซอยหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม ้ บ้านไม้สองชั้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีระเบียงอะไรเงี้ยบางทีพวกผู้ใหญ่บางคนบางทีเขาออกมาดูดบุหรี่อะไรตรงระเบียงเขาก็เห็นกันเขาก็บอกว่าเห็นเขาก็ลือกันทั้งหมู่บ้านเลยทีนี้พอผ่านมาปุ๊บมาถึงเช้าวันพฤหัสเขาก็มากันอีกมาหาอีกหากัน3วันแล้วจนเข้าวันที่4วันพฤหัสปรากฏว่าช่วงสายรู้สึกว่าวันนั้นผมหยุดเรียนผมไม่ไปโรงเรียนเขาก็ไปเจอศพไอ้คนที่ถูกหมากัดเนี่ยแหละ เนาะอยู่ตรงไหน ตายไม่รู้เขาไปเจอมั้ยไงเขาก็เอาผ้าเนี่ยไอ้พวกปอติ๊กตึงอะไรก็มามันเขาก็เอาผ้ามามาห่อศพไปแล้วชาวบ้านก็เข้าไปดูกันแล้วผมก็ได้ยินเขาพูดว่าดูจากลักษณะของศพแล้วเนี่ยเขาบอกว่าศพเนี้ยมันตายมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้ว3-4 วันแล้วเขาว่าขึ้นอืดขึ้นอะไรหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าอ้าวถ้ามันตายไปแล้วเสียงเห่าหอน 2-3 วันนี้มันคืออะไรกัน เออ มันมาจากไหนเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันหาคำอธิบายไม่ได้มันคืออะไรเพราะตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรแล้วยังมีคนเห็นอีกด้วยว่าออกมาลักษณะมาเดินคานเป็นแบบคานสี่ขาเหมือนหมาเลยคนอยู่บ้านบางคนเห็นครับ อ๋อครับ ครับจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเยอะมากเลยครับ แต่นี้ก็คือเหมือนเป็นเรื่องเปิดตัวนะฮะและอีกอย่างนึงผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นก็ไม่รู้ว่าเล่าไปจะฟังเข้าใจหรือเปล่าหรืออะไรอย่าง เงี้ยแต่คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องที่ผมอะ ผมรู้สึกว่าคุณมังกรเรื่องนี้มันอาจจะแบบถ้าขวัญฟังน้ำเสียงคุณมังกรนะขวัญเชื่อคุณมังกรนะเพราะว่า เหมือนกับคุณมังกรเข้าไปอยู่ในตัวนั้นจริงๆแล้วก็ตอนเล่าไปก็เหมือนสั่นๆอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่า ครับแต่ว่ามันกลัวไงครับมันเด็กตอนน ั้ นมันเด็ก คือมันเป็นสิ่งที่ฝังใจเด็กๆอ่ะถ้าเด็กเคยฝังใจเรื่องราวอะไรกลัวๆเนี่ยเวลาเล่าเวลาถ่ายทอดเนี่ยเราจะรับรู้ถึงน้ำเสียงได้ แต่ผมสั่นไปหมดเลยเล่าว่าผมยังสั่นเลยคร ับ โอ้คือมันแปลกมากคือไอ้เสียงร้องโหยหวนเห่าหอนเหมือนหมาเนี่ยแต่ว่าคนแถวในบ้านคุณแถวซอยคุณก็ว่ากันว่านี่มันเสียงคนนี่หว่า ก็นั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายก่อนที่จะเจอศพอ่ะเขาเห็นกันฮะเขาเห็นกันเลยอ่ะ โอ้เป็นก็คือน่าจะเป็นดวงวิญญาณอันนี้ฟังจากคุณมังกรเล่าเนาะเราลองวิเคราะห์กันดูเนาะนะครับว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนที่โดนสุนัขกัดและเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เสียชีวิต แต่ผมว่าไม่เข้าใจอยู่เนี่ยเขาตัดคอหมาไปทำไมแล้วก็หายแล้วผมก็ไม่รู้เขา คือสมัยก่อนคืองี้ฮะก่อนที่จะมีพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าโดนสุนัขจรจัดกัดหรือว่าโดนสุนัขที่เห็นแล้วว่าหน้าเป็นหมาบ้าเขาจะตัดหัวไปให้แพทย์ตรวจ ครับ เขาบอกให้ตัดหัวไปให้แพทย์ตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับแต่ว่าซึ่งผมก็จะบอกกับคุณตรงๆเลยนะครับว่าในซอยบริเวณรัศมีแถวหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงสุนัขเลยไม่มีเลยครับแล้วสุนัขดำตัวนั้นมาจากไหนเราก็ไม่รู้ด้วย อาจจะจรจัดมาจากที่อื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย เพราะว่าโรงเรียนที่ผมไปเนี่ยโรงเรียนผมก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับซอยบ้านผมเลยติดๆกันเลย ครับผม ทีนี้ผมก็เลยข้องใจเอ๊ะแล้วบริเวณนั้นน่ะไม่มีใครเขาเลี้ยงสุนัขในโรงเรียนก็ไม่มีเลย ครับ คือเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ในวัยเด็กอ ย่างที่อย่างที่พี่ขวัญบอกมังกรไปครับมังกรก ็ คือตอนเด็กๆพี่ขวัญเคยได้ยินแต่พี่ขวัญไม่เคยเห็นกับตานะไม่เห็นกับตาก็คือว่าสมมติใครโดนหมาบ้ากัดเขาต้องตัดหัวสุนัขไปด้วยไปตรวจอะไรอย่างเงี้ย อย่างนั้น ซึ่งคุณมังกรอาจจะไม่รู้ข้อมูลแล้วเห็นมันโอ้โหโหดร้ายน่ากลัวจังเลยเดินถือจอบมาสับอะไรอย่างเงี้ยเออครับณปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วนะผิดกฎหมายนะ ก็เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแบบน้ำคำเนอะ ครับ ร่างกายเขาก็เปียกน้ำอ่ะเหมือนแบบไปแช่น้ำก็เปื่อยก็อะไรแล้วก็น้ำลายฟูมปากมันลักษณะเหมือนน้ำลายฟูมปากแล้วก็ช็อกแล้วก็ตาเหลือกค้างเลยที่ผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนช็อกอะครับมือไม้นี่หงิกเก่งหมดเลย งอเก่งแบบโอ้โห ประมาณนั้นเส้นคอผมเห็นเลยเส้นคอแบบตึงเหมือนจะขาดอย่างนั้นนะ คงจะทรม านคอนี่ตึงแข็งไปหมดเลย ครับแล้วเป็นภาพฝังใจ ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าตายกันมา3วันได้แล้วล่ะ เป็นภาพ4วันเป็นภาพฝังใจเด็กๆที่จำไม่มีวันลืมแน่ๆสำหรับคุณนะ ครับก็ไว้มีโอกาสผมก็จะมาเล่าใหม่แต่ว่าผมไม่มีประสบการณ์เพราะว่าผมเป็นคนมีเซนส์สื่อกับวิญญาณได้เยอะเลย ยินดีเลย แต่เรื่องนี้มันคืออาจจะแบบอาจจะเล่าแบบมันคือมันก็เป็นเรื่องในวัยเด็กซึ่งบางทีแล้วผมก็แบบบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะตอนนี้ผมยังเด็กอยู่ ครับผม เยอะผมไม่รู้นะครับ ได้ครับ เรื่องของผมก็จะประมาณนี้แหละครับ ยินดีแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องผีค้างไว้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาเล่าอีกนะมังกรนะ เรื่องผีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผมก็ตอนนั้นผมโตแล้วแหละอายุประมาณ15ปีแล้วผมก็รู้จักกับน้องอยู่บ้านนึงเขาก็อยู่กับยายเขานั่นแหละนะครับยายเขาก็เป็นแม่ค้าขายผักขายปลาเหมือนบ้านเหมือนยายผม ครับ แต่ตอนนั้นผมอายุ15แล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะเรียบเรียงนะแล้วก็ตั้งสติดีๆตัวนี้อาจจะยังแบบมีตื่นเต้นอยู่บ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกคร ับ เข้าใจครับเข้าใจนะครับ อ้ าวคราวหน้านะมังกรแต่ว่าเสียงมังกรน่าฟังมากแล้วก็เล่าชัดเจนฉะฉานเลยครับผม ครับผิดถูกยังไงหรือยังไงผมก็ขอโทษท่านผู้ฟังด้วยละกันนะครับ ย ิน ดีครับไม่ เป ็ นคร ั้ งแรกจริงๆนะคร ับ เล่าโอเคเลยมังกรเล่าโอเคเลย ครั้งหน้าผมก็จะพยายามให้ดีขึ้นแล้วกันเนาะ ครับ มังกรขอโทษนะครับ คุณดีเจนี่คุณชื่ออะไรนะ ขวัญครับขวัญ โอเคครับคุณขวัญครับยังไงผมก็ขอฝากเรื่องของผมด้วยแล้วกันนะครับ ได้เลยยินดีอันนี้คุณมังกรเห็นบอกว่าไปทำธุรกิจอยู่ที่สกลนครตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย อ๋อธุรกิจของผมขายพวกโทรศัพท์ให้คนเวียดนามครับ อ๋อ ขายโทรศัพท์เวอร์ทูครับ โอเคโอเคไงก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเยอะนะครับ ครับครับครับขอบคุณคุณขวัญมากนะครับ ขอบพระคุณครับคุณ แล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่แล้วกันนะครับ ย ิน ดีเลยยินดี เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันใหม่นะคร ับ ได้ครับผมขอบพระคุณครับคุณมังกรครับ ขอบคุณคุณขวัญมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ